Wybiła czwarta, to trójka i to czas na... Trójkowy budzik. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Ola Budka, a może nawet w wersji Budka Pobudka, bo tak już się chyba przyjęło i to bardzo miłe, niech tak zostanie. A ja zostanę dziś ze słuchaczami Trójki, jak zwykle w budziku do godziny 6. Poniedziałkową pobudkę zatem czas zacząć, a zaczęliśmy z piosenką grupy Bemi Beck, która wprowadziła nas w temat przewodni dzisiejszego programu, ale o tym za chwilę, bo teraz pora na piosenkę dnia.

formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Prawie 18 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy poniedziałek 20 maja, 140 dzień roku. Do końca pozostaje 225 dni, a do końca astronomicznej wiosny pozostaje 31 dni. Słońce wzejdzie już niedługo, bo o 4.34, a zajdzie o 20.31. Dzień będzie trwał 15 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Dawid, Karol, Teodor i Wiktoria. Wszystkiego dobrego. Pytam dziś Państwa o to, jak zaradzić tej deszczowej, wiosennej pogodzie, kiedy już tak bardzo chce się właśnie wyjść. No a pogoda krzyżuje plany. budzik@polskieradio.pl. W tej i w każdej innej sprawie proszę do mnie pisać do godziny 6. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Noce szalonej miłości. Niech to co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, wolny jak ptak. To co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Oh, zostanie tak. To trójkowy budzik. Przypominam też o tej budzikowej Piotra Łodeja tradycji podpisywania listy obucności, czyli obecności. U pana Stefana w Austrii pada, pada i pada, więc nie tylko w Polsce. No a pan Remek poleca, gdy lekko pada deszcz, pan budzik wie dobrze, że taka pogoda jest idealna do biegania. No i ja cały czas nie mogę się jeszcze przekonać.

25 sierpnia, a 31 października 1451 roku. 227 lat temu poświęcono i otwarto cmentarz położony na polach wsi Powązki pod Warszawą. W 1793 roku ukończono tam budowę kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza, ufundowanego przez króla Stanisława Augusta i księdza prymasa Michała Poniatowskiego. Cmentarz powiększano 19 razy, ostatni raz w 1971 roku. 225 lat temu Francja przyjęła trójbarwny niebiesko-biało-czerwony sztandar jako flagę narodową. Czerwony i niebieski są barwami Paryża, a kolor biały jest barwą królewską. 126 lat temu Levi Strauss i Jacob Davis uzyskali amerykański patent na dżinsy. Data ta jest oficjalnie uważana za moment powstania współczesnych dżinsów, choć spodnie z tej tkaniny szyte były już wcześniej. Jednak dopiero Levi Strauss wypuścił na rynek model z zastosowaniem nitów. Jeans do produkcji nitowych spodni pochodził z firmy New Hampshire, słynącej z wytwarzania wysokiej jakości tkanin. Niemal wszystkie osoby pracujące w trudnych warunkach kupowały nowe i niezwykle wytrzymałe spodnie. Więcej z kalendarium po godzinie 5, oczywiście na antenie Trójki. No a propos jeansów... Nie do prasowania, nie do cerowania. Fajne nawet złato, wierz mi tato. Wszystkim torby nie potrzeba. Po co plecak, po co chleba? Wszystko siedzi w ich kieszeniach, cały świat. Tato, kup mi dżinsy, tato, na mróz, tato i na lato. Nie chcę nawet już skutera, kupię mi. Dżinsa świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. Dżinsa świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały, kiedy ślicznie je wyczyszczę na swój ślub. Trzydzieści cztery minuty po godzinie czwartej. Tak dopytuję o deszczowe atrakcje, bo samej kończył mi się już pomysł. Oczywiście słuchanie muzyki jest dobre w każdej aurze, o każdej pogodzie, o każdym nastroju, dosłownie zawsze. Zatem to moja propozycja dla Państwa. Umocnię ją takim oto fantastycznym utworem. Like a rainbow, coming colors in the air. dressed in blue. See the sky in front of you. And her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady? Going down. Have you seen the lady Pharaoh? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. W międzyczasie wzeszło słońce. Witamy nowy dzień. She's a rainbow. Czy mamy dziś szansę na tęczę? Zobaczmy, co czeka nas w pogodzie. Dziś w Polsce duże i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. W czasie burz opady gradu. Rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Dolnym Śląsku do 25 na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 70 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru silniejsze w całym kraju. 40 minut po czwartej, a więc już niedługo godzina piąta.

you're coming from kingdom come. Rhythm and reeling the feeling, I'm riding the sound through the ceiling. Hey, hey, never got no money, but I'm running from Tacoma. Is it for the cook, but ain't no money, drunk and from the road. Killing the moonlight with daylight, I got my x-ray eyes and I'm feeling so fine. Now I'm running, all night running. Stop studying, not falling. Some demons and people hiding from the sun. Sending my message to everyone, losing control. Better not stop till I get home. Sentimental flowers don't grow. Gotta live through tidal waves and parishes and biblical floods. I got that green, green love in the streets in my blood. I'm on the final run, falling in and out of love. To grupa Cage the Elephant. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas teraz, którzy mają ustawiony budzik tuż przed godziną piątą, bo właśnie do tej godziny się zbliżamy. To trójkowy budzik na żywo z Myśliwieckiej 357. Wspólnie witamy kolejny poniedziałek.